Ekspert. Szybkie raty zero. Bez odsetek, bez prowizji i bez zaświadczeń o zarobkach. Niskie ceny. Media Ekspert. Pierwsza wpłata 50%. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Mężczyzna nie unika problemów, tylko staje z nimi twarzą w twarz. By nad sobą panować, nie potrzeba zachodu. Zmierz się ze swoją prostatą i załatw sprawę po męsku. Jedna kapsułka Prostamol Unodziennie skutecznie spowalnia rozrost prostaty i reguluje oddawanie moczu. Prostamol Uno przywraca swobodę. Prostamol Uno. Męska rzecz, męski lek. Dostępny w aptekach. Prostamol Uno kapsułki miękkie 320 mg ekstraktu z owoców boczni piłkowanej Serenoa Repens. Wskazania: łagodzi dolegliwości związane z łagodnym rozrostem prostaty występujące przy oddawaniu moczu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Berlin Chemie AG. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa 30 października, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Szczegóły dotyczące składu rządu premier zaprezentuje najprawdopodobniej po weekendzie, poinformowano po posiedzeniu kierownictwa Zjednoczonej Prawicy. Tygrysy przetrzymywane dotąd na polsko-białoruskim przejściu granicznym są w drodze do ogrodu zoologicznego w Poznaniu. Zajmiemy się nimi, no i następnie będziemy szukali miejsc, które docelowo trafią. Szykuje się mroźna noc, mówią synoptycy. W głębi kraju temperatura od minus 4 stopni miejscami na południu do zera na północy. Po kilku godzinach w Warszawie zakończyło się posiedzenie Rady Koalicyjnej Zjednoczonej Prawicy. Podczas spotkania dyskutowano na temat rządu w nowej kadencji parlamentu. Szczegóły premier zaprezentuje najprawdopodobniej po weekendzie. Podczas konsultacji liderzy wszystkich ugrupowań wchodzących w skład Zjednoczonej Prawicy omawiali też szczegóły umowy koalicyjnej. Jak wyjaśnił Radosław Fogiel, wicerzecznik PiSu, ten temat będzie przedmiotem kolejnych spotkań polityków. Takie sprawy jak umowa koalicyjna wymagają nawet fizycznego opracowania, więc dzisiaj jeszcze do podpisania umowy nie doszło. Dzisiaj mamy jasną deklarację woli kontynuowania tych prac, które trwały poprzednie 4 lata. W spotkaniu udział brali również premier, aktualni szefowie obydwu izb parlamentu i część ministrów. 9 tygrysów przetrzymywanych przez kilka dni w ciężarówce na polsko-białoruskim przejściu granicznym w Koroszczynie wyjechało już do Poznania. Wycieńczone zwierzęta znajdą tam tymczasowe schronienie w miejscowym ogrodzie zoologicznym. 10 tygrysów przewożonych w klatkach w ciężarówce wyjechało 22 października z Włoch do Rosji. Jedno zwierzę nie przeżyło. Strona polska przepuściła transport, cofnęła go jednak strona białoruska z powodu braku dokumentów weterynaryjnych. Gdy dokumenty dostarczono, co miało miejsce wczoraj, graniczny lekarz weterynarii, widząc zły stan zwierząt, nie zgodził się na ich wjazd na Białoruś. O pozostanie zwierząt w Polsce zabiegali też pracownicy Poznańskiego Ogrodu Zoologicznego oraz organizacje prozwierzęce. Zostały spełnione wszystkie formalności. Miejmy nadzieję, że tygrysy dobrze zniosą transport do Poznania, mówi Jarosław Przybylski, lekarz weterynarii z Poznańskiego Ogrodu Zoologicznego, asystujący zwierzętom. Zwierzęta jadą w tym koniowozie, w którym przyjechały z Włoch i jadą do Poznania, do naszego ogrodu. Tam będą czasowo rozładowane, no i dopóki nie zostaną przywrócone ich, że tak powiem, ich dobrostan, bo one są w fatalnych tutaj warunkach, no to będą musiały być u nas. Zajmiemy się nimi, no i następnie będziemy szukali miejsc, które docelowo trafią. Sprawę bada prokuratura pod kątem znęcania się nad tygrysami. Dziś i wczoraj zostali już przesłuchani świadkowie. Synoptycy zapowiadają, że tej nocy temperatura spadnie poniżej zera prawie w całym kraju. Tylko na wybrzeżu będzie na plusie. Jak mówi Mateusz Barczyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, termometry mogą wskazać nawet do minus 6 stopni. Jeżeli chodzi o temperaturę, to na znacznym obszarze kraju będzie ona ujemna w ciągu nocy. W głębi kraju temperatura od minus 4 stopni miejscami na południu do zera na północy. Chłodniej w kotlinach górskich, tam około minus 5-6 stopni Celsjusza może być. Synoptycy apelują do kierowców o zdjęcie nogi z gazu, bo zwłaszcza nad ranem na drogach będzie bardzo ślisko. Na koniec jeszcze zagranica. W Rosji obchodzono Dzień Pamięci Ofiar Represji Politycznych. W Moskwie, Petersburgu i innych miastach tysiące Rosjan oraz zagraniczni dyplomaci, obrońcy praw człowieka i politycy składali kwiaty i zapalali znicze obok pomników upamiętniających ofiary sowieckich zbrodni. Wspominano także współczesnych więźniów politycznych. Pracownicy polskich placówek konsularnych w Moskwie i Petersburgu złożyli kwiaty w Butowie i Lewaszowie. W tych miejscach oprawcy z NKWD rozstrzeliwali obywateli Związku Radzieckiego, w tym również Polaków. Kolejne tysiące naszych rodaków straciło życie w sowieckich łagrach i w wyniku akcji prowadzonych przez radzieckie służby bezpieczeństwa. Szef sekcji polskiej Stowarzyszenia Memoriał Aleksander Gurjanow przy każdej okazji podkreśla, że na terenie Rosji oprócz Katynia i Miednoje są tysiące miejsc, w których znajdują się mogiły Polaków. Cmentarz w Borowiczach, gdzie pochowano internowanych AK-owców. Podobny cmentarz w Riazaniu. Rosyjscy i polscy historycy przypominają, że w latach wielkiego terroru sowieckie władze zgładziły ponad 111 tysięcy osób polskiego pochodzenia, a wiosną 1940 roku na rozkaz Józefa Stalina zamordowano ponad 22 tysiące polskich żołnierzy, policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej i kolejarzy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mówiliśmy o tym, co nas czeka tej nocy. Jeśli chodzi o pogodę, to teraz parę słów o tym, co jutro. Na przeważającym obszarze mało chmur, z wyjątkiem północy kraju. Tam też może trochę popadać. Rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 5 do 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W najbliższą niedzielę Tom Smith z kolegami z zespołu Editors podsumują koncertowo swoją karierę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, grając utwory z najnowszego przekrojowego albumu Black Gold. Zapraszam na transmisję tego wydarzenia 3 listopada od 19.05 na antenie Trójki. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Halo? Halo? On jest kompletnie pijany, agresywny. Grozi mi i mojej córce. Już dłużej tego nie wytrzymam. Mój syn miał bardzo poważny wypadek na motocyklu. Nie potrafi sobie z tym poradzić. Nie wiem, jak mu pomóc. Mąż był chory. Potrzebowałam pieniędzy na leki. Okazało się, że to lichwa. Teraz chcą mi zabrać mieszkanie. Jak się z tego wyplątać? Kto nam pomoże? Gdzie mam szukać pomocy? Znajdź ośrodek pomocy. Wejdź na stronę funduszsprawiedliwości.gov.pl. Fundusz Sprawiedliwości. Pomagamy sprawiedliwie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nie żeby jakoś bardzo, ale trochę mnie zmartwiły te informacje o przymrozkach w nocy. Bo rano będzie niewesoło i trzeba będzie wcześniej wstać. Dobry wieczór Państwu, tu program trzeci Polskiego Radia z Warszawy. Minęła 22, jest środa, a zatem zapraszamy na program Trzy Wymiary Gitary i zaczynamy od jedynego utworu, jaki mam z nowej płyty. Czekam na tę płytę już kilka miesięcy, ale w przyszłym miesiącu będzie. I wtedy o wszystkim Państwu bardzo dokładnie opowiem. Na razie ten pierwszy singielek, który już jest, Bad Dog. Polski zespół One. We'll be right back. Bad Dog. Utwór z nowej płyty zespołu One. Pierwszy fragment, jaki otrzymałem do radia. O wielu aspektach tej płyty, nagrywania tej płyty i tego, jak powstawała, powiem Państwu, kiedy już ta płyta będzie w studiu tutaj przede mną i kiedy będziemy jej wspólnie słuchać. A jest czego, dlatego że częściowo ta płyta nagrywana w Los Angeles, w Stack Street Studio. No i wielu gości się tam pojawiło, między innymi Doug Aldrich. To jest gitarzysta amerykański wspaniały, który użyczał swojego talentu i swojej gitary między innymi zespołowi Whitesnake. No ale ta nowa płyta, która będzie w listopadzie, to będzie już trzecia płyta zespołu One. Pierwszą płytę odkrywaliśmy wspólnie i Państwo pewnie znają kilkanaście utworów z tej nowej płyty, ja też. Ale słuchałem jej ostatnio na nowo i wtedy, kiedy słuchaliśmy jej po raz pierwszy, chyba utwór Enjoying tytułowy podobał mi się najbardziej. No i jeszcze parę innych, a teraz podczas tego słuchania po latach zwróciłem uwagę na utwór Mang Fang. I chciałbym, żebyśmy go teraz wspólnie posłuchali, przy czym prosili mnie Państwa, bym ostrzegał przed czymś takim, mianowicie i na początku, i na końcu tego utworu pojawia się szybki samochód i pisk opon, a w środku, oprócz gitar wspaniałych, pojawia się jeszcze sygnał pojazdu uprzywilejowanego dla tych wszystkich, którzy w tej chwili prowadzą samochody. Z pierwszej płyty utwór zatytułowany Mang Fang, zespół One. S600, das Flaggschiff der Mercedes-Daimler-Benzinus. 517 PS bei 5000 Umdrehungen pro Minute. Der Sprint von 0 auf 100 dauert deshalb nur 4,6 Sekunden, was ihn zum schnellsten Auto der Welt macht. Hits on the road! Yeah. Mang Fang z pierwszej płyty zespołu One. To była płyta debiutancka, którą, przypominam sobie, zachwyciłem się wtedy. No i co? Po pierwszej płycie przyszedł czas na płytę drugą, która zwykle jest określana jako płyta najtrudniejsza, dlatego że po pierwszej płycie trzeba pokazać, że ciągle utrzymujemy tę samą dobrą formę. Druga płyta była zatytułowana Świat Świętych Krów. No i to, co chciałem powiedzieć o tej płycie, to to, że znów zespół One miał wielkie szczęście, ponieważ na tej płycie gościnnie pojawił się znakomity gitarzysta, którego państwo znają wybitnie, dlatego że to Paul Gilbert. Paul Gilbert zagrał z nimi na drugiej płycie Świat Świętych Krów. O jeszcze jednym gościu na tej drugiej płycie opowiem państwu za chwilę. Świat Świętych Krów, druga płyta zespołu One. Gość specjalny to Paul Gilbert, znakomity gitarzysta, ale o jeszcze jednym gościu chciałem powiedzieć, mianowicie człowiek, który zajął się bębnami, czyli Jeff Powders. Miałem okazję poznać go. Znakomity człowiek i znakomity perkusista, który gra tylko tyle, ile powinien perkusista grać na płycie, nie popisuje się. Podchodzi do każdej płyty bardzo indywidualnie i z bardzo wielkim uczuciem. No i tutaj na tej płycie Świat Świętych Krów się pojawił, a i na tej nowej płycie, która będzie w listopadzie, też będzie użyczał swoich bębnów. A Jeff Bowders to nie byle kto, bo bębnił między innymi na płytach Joe Satrianiego. Słuchają Państwo programu Trzy Wymiary Gitary. W programie trzecim w środę jest 26,5 minuty po 22. To był Joe Satriani, ale jeszcze raz przypomnę i przywołam nazwisko perkusisty Jeff Bowdas. On pojawi się także na nowej płycie zespołu One. Zresztą wtedy troszkę więcej Państwu opowiem o spotkaniu z nim, bo zarówno Jeff, jak i Doug Aldrich z Whitesnake powiedzieli kilka słów w Los Angeles dla słuchaczy programu trzeciego. Ale to przy okazji prezentacji nowej płyty zespołu One, a ta płyta w listopadzie. I skoro w listopadzie jesteśmy, to od razu powiem Państwu, że 10 listopada będą Państwo mogli sprawdzić zespół One na żywo. Zespół wystąpi z koncertem w warszawskiej Stodole. Główną gwiazdą wieczoru będzie Kasia Kowalska, ale o tym za chwilę. Zespół One, 10 listopada. Warszawska Stodoła. Tak mi się wydaje, że za tydzień będę miał dla Państwa zaproszenia na to spotkanie. Proszę nie przegapić tej okazji. Kasia Kowalska też wystąpi 10 listopada w Stodole. Nie żebym miał tylko ten jeden utwór Kasi, ale rzeczywiście jestem miłośniczo przywiązany do tej kompozycji, dlatego że ona ma przynajmniej dla mnie taki bluesowy korzeń. Jak rzecz Kasia Kowalska. Thank you. No to już powiem tak sobie. Moja kochana Kasia Kowalska 10 listopada w Stodole, a przed koncertem Kasi zespół One z premierowym materiałem z nowej płyty, która ukaże się właśnie w listopadzie. Za tydzień być może bilety na to spotkanie do warszawskiej Stodoły. Dziękuję Państwu za wszystkie listy, które utwierdzają mnie w przekonaniu, że muzyka, której dzisiaj wspólnie słuchamy, przypada Państwu do gustu i jest w sam raz na październikowy, zimny wieczór. No ale skoro już powiedziałem o tym takim trzonie bluesowym, to zawsze się zastanawiałem, z kim Kasia mogłaby, albo kto Kasię mógłby zaprosić do swojego zespołu, gdyby się zgodziła. I tak sobie pomyślałem, że odpowiednim człowiekiem i zespołem dla niej byłby Robert Cray i jego band. trzy wymiary gitary. W moim przekonaniu to jest płyta Roberta Craya stworzona, by odtwarzać ją właśnie w takim anturażu. Jesiennym, spadających liści i takiej już żółci i czerwieni. Robert Cray Band, płyta zatytułowana In My Soul. To był utwór pierwszy z tej płyty You Move Me. Dlatego, że tej płyty jeszcze zbyt daleko nie odkładam, ponieważ jest tu coś, co z angielska nazywa się bonus track. Czyli taki prezent Roberta dla nas na zakończenie płyty. To utwór ukryty pod numerem 11, a jako, że rzadko się tak zdarza, by sięgać przez całą płytę aż do utworu ostatniego, to dziś być może jeszcze, jeśli wystarczy nam czasu na zakończenie, utwór w sam raz na pożegnanie. Natomiast teraz przenosimy się do Chicago, bo stamtąd Nick Moss przysłał nam swoją płytę. Hi. Prosto z Chicago, Nick Moss Band i kompozycja zatytułowana Lucky Guy. Wspomniałem, że Robert Kay stworzył taką płytę, która idealnie pasuje do jesieni, a zatem proponuję Państwu dziś w trzech wymiarach gitary, żeby w tej atmosferze rozmarzenia żółtawo-czerwonego jeszcze pozostać. The fallen leaves drift by my window. The autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses. Chyba zgodzą się Państwo ze mną, że jesień bez tego utworu nie byłaby tak piękna i czarowna. Autumn Leaves to był oczywiście Eric Clapton. I jeszcze przez chwilę pozostaniemy w atmosferze takich dużych klasyków, dlatego że sięgam po jedną z dwóch płyt, którą kiedyś B.B. King nam zaproponował, a jednocześnie zaproponował rejestrowanie tej płyty bardzo wielu innym cudownym artystom. Wśród tych artystek była cudowna Tracy Chapman. Yeah! Jest taka formuła radiowa, którą kiedyś usłyszałem i która mi się bardzo spodobała i od czasu do czasu ją powtarzam. Są utwory, po których nie należy nic mówić, tylko przedstawić wykonawców. To była Tracy Chapman i B.B. King, albo B.B. King i Tracy Chapman, dlatego że to B.B. King był autorem tych dwóch płyt. Jeszcze na zakończenie spotkania, dość przewrotnie, list, który dotarł 7 minut po rozpoczęciu Trzech Wymiarów Gitary. Dzisiaj autorem tego listu jest Paweł, który mieszka w Końskich i napisał wtedy tak. Właśnie wróciłem do domu z cudownego koncertu, na którym byłem razem z moimi przyjaciółmi. Był to koncert zaduszkowy Nocnej Zmiany Bluesa z gościnnym udziałem Jurka Styczyńskiego. Koncert odbył się we Włoszczowie. Wspaniałe dźwięki i piękne bluesowe doznania. Panie Pawle, dziękuję za udział dziś w naszym spotkaniu i za udział w koncercie i za list. Dziękuję Państwu Katarzyna First-Wojtkowska, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. Dobrej nocy. Nie zapomniałem, Robert Cray Band na zakończenie i ten utwór dodatkowy na płycie, w sam raz na tę porę, zatytułowany Pillow. I turned out the light, but I haven't gone to bed. The sheets are freezing cold, if I could take back what I said. We'd be here together, we'd be nice and warm. Now I'm here in this room, just sitting by the telephone. It's cold. In this room, alone. I need you. Use my pillow. Thought you'd leave, got a lot of pride, but I'm going undercover, I think I need to find my other side. You said that in the past, you said you wouldn't stay. I really miss your comfort, baby, I wish you hadn't gone away. This room alone. I need you. I need you. Use my pillow. Stay with me. Use my pillow. Thank you.